Motif, Mr. Worldwide, Bea, Dylan y Lenny. El que ama, sufre, el que sufre, lucha, el que lucha, gana, dale mi mano. No quiero perder un segundo. I'm a million of everything, baby. Yes. Tú eres mi mundo. I don't wanna miss a thing. No quiero perder un segundo. I'm a million of everything, baby. Yes. Tú eres mi mundo. Quiero volar. Agárrate de mí. Ir más allá. De lo que puedas sentir. El que lucha gana, dale a mi hermana, sana, sana, culito de rana, si no sana hoy, sana mañana. Versions d'aquest tema de Mark Chestnut popularitzat en el seu moment per Aerosmith i que també ens interpretaven en català, doncs crec recordar que l'any passat, versions que han sortit perquè s'ha tornat a fer famosa aquesta cançó amb les seves diferents versions. En aquest cas escoltàvem una dance ballable de Dylan i de Lenny amb la companyia Pitbull i bé, de Tris Luengo amb aquest cinti I don't want to miss a thing, no vull perdre'm res. També és una cançó fantàstica la que ve a continuació, un gran record, el Volare Nel Blu di Pinto di Blu, a la nova versió que han fet en directe Francisco i Santiago Segura des de l'àlbum La Voz. Això és Musicòpolis, la capital de la música. Esta es la historia de un sueño. Me hizo feliz. Bien, Santiago. Gracias. antes al soñar lo sentía muy dentro de mí. Era un sendero pintado de azul en el cielo. Impresionante, muy bonito. Por el que yo poco a poco me alzaba del suelo. Dipinto di blu, felice di stare lassù. Io volava, volava hacia el sol, y al pasar un gran ramo de estrellas cogí. Mientras iba quedando allá abajo este mundo infeliz, y una música dulce sonaba solo para mí. Stare lassù. Todos los sueños se tienen que desvanecer, pues se los lleva la luna al amanecer. Pero el azul de tus ojos estando a tu lado me hizo volver a soñar con un cielo estrellado. Volaré, oh, oh. Cantaré, oh, oh, oh. El blu dipinto di blu, felice di stare lassù. Stare lassù, piano, nel blu, dipinto di blu, ma spiano, felice di stare lassù, con te. Ciao. Finestra alla Badia de Palma. Matí molt clar, vespar de la badia, de la finestra està, la bella catedral reposa lluminosa. Mirant la llunyania, mirant la llunyania. Un tros de cel ben blau, un tros de mar tranquil·la, que el meu esguard s'engul, que el meu esguard s'engul. Llit descansa nua la dona estimada, tot el meu cos s'amara d'amor de cel de mar, tot el meu cos s'amara de mar de cel d'amor, d'amor, d'amor, d'amor, d'amor, d'amor. És un matí molt clar, veig part de la badia, de la finestra està, de la finestra està. Dos temes en directe a càrrec de dos clàssics, el primer d'ells en Francisco, amb la companyia de Santiago Segura, amb el Volare, en el Blue di Pinto di Blue, i també en directe des del Raimon 50, amb Finestra, l'Abadia de Palma. Canviem de registre, una formació clàssica, Orchestral Manoeuvres in the Dark, el darrer dels singles publicats per aquesta formació, es diu Metroland. We love. s'anomena Linda Bracamonte, Walking a Line with You. És una excel·lent cançó aquesta que acabem d'escoltar i amb un ritme magnífic. M'encanta presentar-vos-la, ja ho vaig fer amb una cançó fa uns quants espais aquí a Musicòpolis. I ara és el moment del tribut a la perseverança amb Ei Costa T, amb Away From Here. El rock deixarà pas a la música ballable i ho farem amb la companyia de Javi Mulan, en Carol Lee i el seu Close Enough, amb Laritz Remix, en aquesta ocasió. Són, d'aquesta manera, també una de les bones cançons de l'actualitat musical que t'oferim a través de Musicòpolis, la capital de la música, la teva radiofórmula que sona en aquesta emissora. Yeah.